memberi bahagia bila bersama. Oh oh oh, indahnya hari-hariku tiada jemu di hati bila bersama. Oh oh oh, kau menghiburku. Happy with you.